Kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Prokuratura zdecyduje dziś o ewentualnych zarzutach wobec kierowcy, który spowodował karambol pod Szczecinem. Szefowie NATO pozytywnie odnoszą się do planów amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, mówi szef gabinetu prezydenta. Do wydarzeń na Paradzie Równości powinien odnieść się prezydent Warszawy, mówi europoseł Ryszard Czarnecki. Dziś dowiemy się, czy kierowca tira, który wjechał w 5 aut osobowych w pobliżu węzła Dąbie pod Szczecinem, usłyszy zarzuty. 35-latek został zatrzymany do dyspozycji śledczych, mówi rzecznik prokuratury Joanna Biranowska-Sochalska. Przyczyny ustalane będą w toku prowadzonego śledztwa. Mówimy tutaj wstępnie o sprowadzeniu katastrofy w ruchu drogowym i za tego rodzaju przestępstwo grozi odpowiedzialność karna od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. We wczorajszym karambolu tir zderzył się z 6 autami osobowymi. Zginęło 6 osób, a 11 zostało rannych. Odcinek autostrady A6 w kierunku Świnoujścia jest wciąż częściowo wyłączony z ruchu. Szefowie NATO pozytywnie odnoszą się do planów amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, powiedział szef gabinetu prezydenta. Podczas rozpoczynającej się pojutrze wizyty Andrzeja Dudy w USA zostanie podpisana deklaracja polityczna w tej sprawie. Krzysztof Szczerski mówił w polskim radiu, że Andrzej Duda rozmawiał o tym z sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Jeśli to porozumienie będzie przyjęte, to w odrębnym trybie przewidzianym w sojuszu będzie specjalny briefing dla wszystkich sojuszników, ale już dzisiaj po rozmowach prezydenta z sekretarzem generalnym Stoltenbergiem wiemy, że te oceny wyników tych negocjacji są przychylnie oceniane przez naszych sojuszników. Krzysztof Szczerski zaznaczył, że porozumienie polityczne, które prezydenci Polski i USA powinni podpisać w połowie tygodnia, będzie częścią negocjacji. W ciągu kilku miesięcy powinna też powstać umowa, która opisze techniczne założenia amerykańskiej bazy oraz jej budowy. A wcześniej, bo wieczorem o 19.30 w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego koncert fortepianowy upamiętniający 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a USA. Amerykański pianista Adam Neyman zagra utwory Franza Schuberta i Fryderyka Chopina. Do wydarzeń, które miały miejsce na Paradzie Równości, powinien odnieść się prezydent Warszawy, mówił w polskim radiu Ryszard Czarnecki. Chodzi m.in. o wulgarne wypowiedzi i parodię mszy świętej. Po raz kolejny pokazano pogardę dla uczuć ludzi wierzących. Rafał Trzaskowski, który objął marsz swoim patronatem, milczy na ten temat, mimo apeli z różnych stron, mówił europoseł PiS. To jest takie głośne i haniebne milczenie. Powiedział prezydent Warszawy, że było radośnie. No pewnie dla ludzi wierzących nie było radośnie, kiedy msza święta została sparodiowana w ramach tegoż Marszu Równości, kiedy po raz kolejny pokazano pogardę dla uczuć ludzi wierzących w Polsce. W społeczeństwie, w którym jest szacunek dla każdego, nie może być przyzwolenia na obrażanie Boga i ludzi wierzących. Jeśli tak ma wyglądać tolerancja, to przemówienia o tolerancji w takim kontekście nie mają wartości, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. 29 czerwca członkowie SLD zdecydują, w jakiej formule partia wystartuje w wyborach parlamentarnych. Decyzja w tej sprawie zapadła na wczorajszym posiedzeniu Rady Krajowej. Najlepszym wyjściem jest szeroka koalicja, mówił w salonie politycznym Trójki lider sojuszu Włodzimierz Czarzasty. SLD najpierw zdecyduje, czy chce iść samo, czy chce iść w koalicji. To jest 29. Jeżeli zdecyduje się SLD, że chce iść w koalicji, ja będę rekomendował jak najszerszą koalicję. Włodzimierz Czarzasty nie wykluczył, że w koalicji mogłaby się też znaleźć Wiosna Roberta Biedronia. Jej lider proponował SLD wspólny start w wyborach w ramach Sojuszu Sił Lewicy. Nowa Zelandia w ciągu roku wycofa swoich żołnierzy z Iraku. To niewielki kontyngent składający się z kilkudziesięciu instruktorów. W bazie wojskowej Taji na północny zachód od Bagdadu Nowozelandczycy szkolą irackich żołnierzy i policjantów do walki z terrorystami z Państwa Islamskiego. Udzielają im też wsparcia medycznego i logistycznego. Rozpoczęta 4 lata temu misja szkoleniowa Nowej Zelandii to wspólna operacja z Australią, która ma 300 żołnierzy stacjonujących w Taji. Australia nie ogłosiła żadnych długoterminowych planów dotyczących Iraku, podaje agencja Associated. To był serwis Trójki. Sport w Trójce Adam Malecki. 3 zwycięstwa, 0 straconych goli, 4 strzelone. Polska w eliminacjach Mistrzostw Europy jest liderem grupy G. Dzisiaj podejmie inną niepokonaną drużynę, Izrael, który traci 2 punkty, a w swoich szeregach ma seryjnie strzelającego gola za golem Erana Zahawiego. Grający w Chinach zawodnik w ostatnich 2 meczach strzelił 6 goli, w sumie bramkarzy w eliminacjach pokonał 7-krotnie. Ale Polacy też swoje strzelby mają i dziś powinni z nich skorzystać. Do czego nawołuje były były reprezentant Polski Marcin Żewłakow. Przede wszystkim liczę na to, że wyjdziemy dwójką napastników. To reprezentacji pomaga, mając trzech strzelców. Wydaje mi się, że ustawianie zespołu z jednym napastnikiem jest trochę osłabianiem zespołu. Kiedy gramy z dwoma rządłami, tak jakby było więcej wiary, jakby więcej takiego przekonania ofensywnego i to reprezentacji służy. Dlatego tu oczekuję, że wyjdziemy w tym naszym klasycznym 4-4-2. Musi wyjść Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. No, facet, który tak naprawdę zafundował nam trzy punkty i wybawił po raz kolejny z opresji, tego trener nie może zapomnieć. Początek meczu z Izraelem na PGE Narodowym o 20:45. Dziś także mecze w innych grupach eliminacyjnych. W najciekawszych spotkaniach zagrają Hiszpania ze Szwecją i Czechy z Czarnogórą. Emocje gwarantowane także w Mistrzostwach Świata Piłkarek. Dziś turnieju rozgrywanym we Francji zmierzą się Argentyna z Japonią i Kanada z Kamerunem. To teraz przenosimy się za ocean, bo tam w hokeju na lodzie w NHL emocje sięgają zenitu. St. Louis Blues przegrali z Boston Bruins 1-5 w szóstym finałowym spotkaniu i w rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 3-3. Triumfatora rozgrywek i zarazem zdobywcę Pucharu Stanleya wyłoni siódmy mecz. Mający nóż na gardle hokeiści Bruins, którzy uznawani są za faworytów do zdobycia Pucharu Stanleya, poradzili sobie z olbrzymią presją, jaka na nich ciążyła i bez problemu ograli swoich rywali. Mieli wszystko przeciwko sobie. Tutaj trzeba także wspomnieć o fanatycznej miejscowej publiczności w St. Louis. Ten sukces graczy z Bostonu to duża zasługa bramkarza Fina Tukiraska, który w kilku przypadkach bronił wręcz fenomenalnie. Najpierw, gdy jeszcze było 0-0, a następnie w drugiej tercji, kiedy Bruins co prawda prowadzili 1-0, ale wynik był otwartą sprawą. Na początku trzeciej tercji goście podwyższyli na 2-0 i po tym już niepodzielnie królowali na tafli. Decydujące spotkanie tej serii zostanie rozegrane w środę w Bostonie ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Bachlowski. Kolejny Sport w Trójce po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie burze mogą być gwałtowne, połączone z gradem i silnym wiatrem. Od 26 stopni na północy do 29 w centrum i 31 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ekspres za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy do kawy. Philips system Latte Go za 2290, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nowa gala w supercenie złoty 99, a w niej osobiste wyznania gwiazd, inspirująca moda i uroda oraz dawka nowości kulturalnych. W takiej cenie musisz ją mieć. Polecam, redaktor naczelna Anna Zeidler. Więcej newsów z życia gwiazd na gala.pl. Są reklamy, które działają i takie, które nie działają. Większość jest jednak mało ciekawa. Dlatego lepiej mieć produkt, który nie potrzebuje reklamy i jest bezkonkurencyjny. Taki jak Peugeot 208, 308 albo SUV 2008. Przyjdź na sensacyjne dni w Peugeot i wybierz auto dla siebie. Na przykład Peugeot 208 już od 47 300 zł. Umów się na jazdę testową i odbierz voucher nawet na 2,5 tysiąca zł. Zapraszamy do salonów Peugeot od 10 czerwca. MIT Sloan Management Review i ICANN Institute zapraszają na Kongres Digital Leadership and Technology. Spotkaj się z liderami transformacji cyfrowej biznesu. 13 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Najważniejsze wydarzenie biznesowo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie z nami Patty McCord z Netflixa, doradca Białego Domu Michael Schrake, pionier mikromobility Horace DeDue. Zgłoś udział na meetsmr.pl/kongres i wyprzedzaj jutro. Sponsorem strategicznym kongresu jest Tauron, właściciel platformy mójtauron.pl. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 9. Dzień dobry Państwu. Do południa. Out where the river broke. The bloodwood and

z Ryszardem Jaźwińskim. Terrific Sunday Free Swim to po 11 piosenka dnia, a potem Janusz Kukuła będzie naszym gościem. Mistrzowski kurs reżyserii radiowej z Januszem Kukułą będzie rozmawiał Mariusz Cieślik. Instrukcja obsługi człowieka o ludziach żyjących w stylu słów. No, ciekawe o czym będzie tak naprawdę. Potem jeszcze powieść przed 12. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie czytać będzie Andrzej Mastalarz. Poza tym muzyka, muzyka, muzyka, wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Ludziach żyjących w stylu slow. Jak wiadomo, slow time i sexy time. Nowa Melisa. Tak, to nowy utwór Melissy Etheridge w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Melissa Etheridge i This Human Chain. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Listy już płyną. Proszę Państwa, żeby powiedzieć cztery słowa na temat koncertu w Dolinie Szarloty. Mogę powiedzieć czterech wykonawców. Jeśli na koncercie byli Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska i Organek, to jak mogło być? Po prostu było trójkowo i fantastycznie, tylko kiedy koncert się kończył po północy, to już było zaledwie 13 stopni. Byłem pewien, że przeziębiło mnie, ale jak słychać, rozeszło się po kościach. Wszystko dobrze. 10. rocznica Doliny Szarloty, świętowana przez organizatorów 10 wydarzeniami wielkimi. Będziemy do tego jeszcze wracali. No a teraz taki duet Kowalonek i Hutchins. Czemu mi serce tak bije ogromnie? Że aż w uszach czerwona krew dzwoni. Czemu słońcem się pali wkoło mnie? Blask, co srebrem jaśnieje na broni. Jakieś orły się w kurze trzemocą. Jakaś myśl się w nas rodzi szalona. Za dzień jeden, za moment, za chwilę. Coś się stanie, coś w gruzy się zwali. Czemu mi serce tak bije? Czerwona krew dzwoni. Czemu słońcem się pali wkoło mnie? Blask, co srebrem jaśnieje na broni. Czemu rwą się tak ramiona? Samsonową zbierając wciąż mocą. Może ziemia się żarem rozpali. Może słońce rozpadnie się w pyle. Jakieś orły się w kurze trzepocą. Jakaś myśl się w nas rodzi szalona. Za moment, za chwilę.

No witam w eterze. Na wizji to się człowiek nabeczyna, wypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... Do 22 czerwca soczysty arbuz złoty 99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rychowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Patrycjusz Wyżga, witamy w poniedziałek. Na czym, proszę państwa, zarabiają w Polsce prawnicy? Rzeczpospolita przygotowała specjalny raport. Właściwie to jest z jednej strony, panie Pawle, ranking kancelarii prawniczych już po raz 17. Temu rankingowi towarzyszy Biała Księga, tak? Publikacja pod tytułem Rynek Usług Prawnych. No, przy okazji wyróżniania tych kancelarii, które są największe i prawników, którzy się specjalizują w poszczególnych zagadnieniach, rzeczywiście piszemy trochę o rynku usług prawnych. Od razu też mówię, że nie sposób oszacować jego wielkości nominalnie. Kancelarie coraz mniej chętnie mówią o swoich zarobkach, ale że mają na czym zarabiać, to widać. Jakby jest kilka źródeł tego dobrego zarobku prawników, bo sytuacja jest tutaj ostatnio dobra. No, po pierwsze, aktywny ustawodawca produkujący mnóstwo ustaw i rozporządzeń, no ale też sytuacja na rynku. Coraz więcej jest takiej dobrej świadomości potrzeby korzystania z usług prawnych i to zarówno wśród przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli. Czyli Polacy chętniej korzystają z prawników. Tak, no bo uświadomili sobie po wielu latach, że może jednak lepiej wziąć prawnika, zanim pakujemy się w kłopoty. Przed kłopotami, bo weźmiemy, kiedy będą kłopoty na pewno. Tak, to wielu szefów kancelarii tak przyznaje, że to się właśnie zmieniło. Już nie wtedy, jak jesteśmy pod bramką, tylko zawczasu. I co tu jeszcze generuje pracę? Zmiany, na przykład zmieniająca się sytuacja na rynku zatrudnienia. O ile do niedawna, to jeszcze było tak, że przedsiębiorca przychodził do prawnika i mówił, proszę mi tak skonstruować umowy z moimi pracownikami, żebym ja ich mógł łatwo zwolnić, to dzisiaj to jest tak. Mecenasie, drogi, szanowny, weź mi ty tutaj zaprojektuj system benefitów jakichś, atrakcji takich przyciągających ludzi do mojej firmy, takich, żeby oni ode mnie nie uciekali. To raz. Dwa, zaprojektuj mi pracowniczy program kapitałowy, plan kapitałowy, przepraszam, tak? I jeszcze zalegalizuj mi tutaj pobyt cudzoziemców, co u mnie pracują. O tyle to się zmieniło. A co z raportu, którego jest pan współautorem, wynika, jeśli chodzi o korzystanie z usług prawnych przez zwykłych obywateli, nie przez przedsiębiorców? Zwykli obywatele, to tak jak mówiłem, no zwiększyła się świadomość korzystania z tych usług i na pewno częściej już przychodzą do prawnika. Ale przy jakich sprawach, przy jakich okazjach? To są rozmaite sprawy i konsumenckie, czy też no, nawet jak człowiek popadnie w kłopoty i karne oczywiście. To też jest tak, że adwokaci często zarabiają na sytuacjach, gdy ktoś jest oskarżony dość niesłusznie, powiedzmy. I tutaj znamienna jest wypowiedź pewnego adwokata z Białegostoku, który do niedawna prowadził sprawy karne związane z przerzutem skradzionych samochodów za wschodnią granicę. No, nie zawsze tam ci oskarżeni byli winni. A dzisiaj to zjawisko już marginalne, mówi, bo zajmuje się przestępstwami białych kołnierzyków, praniem brudnych pieniędzy czy przestępstwami podatkowymi, bo prokuratura nasiliła działania. Coraz droższe, proszę państwa, są zakupy w dyskontach. Przez rok tego rodzaju sklepy podniosły ceny od 4 do 14 zł. Podrożało niemal wszystko poza artykułami z działu nabiał i owoce, wynika z danych dla handlu.pl. O co chodzi 4 do 14 zł? Dla handlu.pl przygotowuje koszyk chyba około 50 produktów. Kupuje dokładnie te same produkty w wielu różnych sklepach, co jakiś czas porównuje ceny. No i słyszymy o tym, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy te produkty, ten sam zestaw podrożał od 4 do 14. W zależności złotych, w zależności od sklepu. Jakby to tak analizować z różnych stron, no to można powiedzieć, że pewnie dzięki programom socjalnym rządu ludzie mają więcej pieniędzy w kieszeni. Tak. No, ale też wpływają rozmaite inne czynniki. Paliwo nie jest tania. Energia elektryczna. Energia, a to wszystko się zużywa, żeby te sklepy zaopatrzyć, prawda? Tak jest. Więc ten kilkuprocentowy wzrost no, ma swoje źródło właśnie w tym. Znowu, to jest też przyczynek do dyskusji o wprowadzaniu euro. No, słyszymy, że jak wprowadzimy, oj, to będzie skok cen co najmniej kilka procent. No, nie wprowadziliśmy. Skok też nastąpił z rozmaitych innych przyczyn. Do euro za chwilę, jeśli pan pozwoli, wrócimy. Teraz o zarobkach prezesów giełdowych spółek. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie informuje, że prezes dostaje tyle, ilu 100 pracowników. Dziennik przeanalizował, dziennikarze przeanalizowali zarobki prezesów giełdowych spółek. No tutaj są porażające liczby, państwo rzucą okiem, ale te współczynniki są interesujące, czyli ile razy prezes zarabia więcej niż pracownik w jego firmie, rekordzista 128 razy tyle co prezes, co pracownik. Nasza konkurencyjna gazeta zrobiła bardzo ciekawe zestawienie, trochę naśladując wytyczne amerykańskiego rządu, który domaga się, żeby podawać taki stosunek płac publicznie. U nas takiego obowiązku nie ma. No a dobrze wiedzieć, ile prezes zarabia. No niestety zawsze tak będzie, że zwykłego robotnika taśmowego będzie, no zawsze szokowała wysokość pensji jego prezesa. Zawsze takie różnice będą. Tak zwana urawniłowka, to była w systemie socjalistycznym, ona też się nie do końca udała, wyrównywanie poziomu płac wszędzie. No, tak nigdy nie było i nie będzie. Natomiast no, tutaj jeszcze taka jest jedna prawda. Prezes, który wymyślił tę firmę, jest ojcem sukcesu jej często, ponosi znacznie, ale to znacznie większe ryzyko niż taki zwykły robotnik. On te miliony swoje może stracić w ciągu kilku dni, a robotnik jednak będzie miał pewne gwarancje. Wicepremier Włoch Matteo Salvini może doprowadzić do rozpadu strefy euro, próbując, uwaga, wprowadzić quasi-walutę w postaci obligacji rządowych o niskich nominałach, ostrzega dzisiaj Financial Times. Interesujący pomysł rządu w Rzymie. Obligacje, z którymi będzie można płacić na przykład. Na razie to jest przegłosowane w parlamencie. Zobaczymy, co dalej z tym pomysłem. No, to może wyjaśnimy, na czym to polega, bo jeżeli one mają wyglądać, zdaje się, nawet podobnie do banknotów. Obligacje euro. Rządowe o niskich nominałach. Nominały tak. Takie same jak banknoty. No właśnie. Różnica jest taka, że jeżeli ja rządowy papier wartościowy kupię za 100 euro, to po kilku latach, nawet jeżeli umożliwią mi, żeby tym papierem płacić, powiedzmy, podatki, bo taki jest tam projekt, tak. No to owszem, 100 euro, ale plus odsetki. Natomiast jeżeli to będzie na zasadzie podobnej do banknotu, zarobię te 100 euro i później za kilka lat zapłacę 100 euro i tylko 100 euro, no to upodabnia się do zwykłej waluty, której emisja krajowych walut takich innych niż euro. W krajach strefy euro jest zabronione. Nie liczę tu oczywiście rozmaitych imprez typu jakieś tam festyny ludowe, na których są takie waluty, albo w rozrywkowych dzielnicach różnych miast. Na przykład w Wilnie, w dzielnicy Zarzecze też jest miejscowa waluta, ona się jakoś tam po litewsku nazywa, nie pamiętam, no ale to jest raczej dla zabawy emitowane. Rząd litewski jednak pod tym się nie podpisuje. Innowacyjny hit, proszę państwa, dużo mówimy o tym, że polska gospodarka potrafi być innowacyjna i branża gier wideo chyba doskonale to udowadnia. CD Projekt ustalił datę premiery gry Cyberpunk 2077, czyli Cyberpunk 2077 po prostu, na 16 kwietnia 2020 roku. Hitem jest to, że w grze wystąpi Keanu Reeves. I to jest polskie, to jest nasze. Absolutnie. Podbijamy tym świat. I nawet jeżeli ktoś tak jak ja jest z pokolenia analogowego jeszcze, które niespecjalnie się fascynuje grami komputerowymi, to jednak możemy się czuć tutaj dumni, że polska firma powstała niemalże od zera z handlu grami sprowadzanymi tak z zagranicy. Potrafi rzeczywiście zawojować rynek i zarabiać na tym ogromne pieniądze. I to jest przykład takiego prawdziwego rzeczywiście tutaj sukcesu naszego okrętu flagowego. Jeśli ktoś zatem twierdzi, że nie mamy własnych produktów na świecie, no to niech sobie tak zrobi refresh na swoim ekranie, odśwież i wtedy mu się pokaże, że rzeczywiście mamy. Paweł Ruchowicz, Rzeczpospolita. Dobrego dnia, panie Pawle. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia także dla naszych słuchaczy. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za super sprzęt w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie jesteś sam.

to może odesłać do Australii. To wszystko się pomieszało w Australii. Państwo słyszeli i widzieli być może. W Queensland, w najgorętszym miejscu Australii, spadł śnieg. Zdarza się to bardzo, bardzo rzadko. Takie rzeczy tylko u nas. No a teraz u nas 16 minut do godziny 10. Jak zwykle w poniedziałki o tej porze tak radio grało 40 lat temu. Dwa utwory, które w 1979 roku pojawiały się także w Trójce, pamiętam to. Zespół The Knack, My Sharona, a potem The Cars, Just What I Needed. Standing oh so near, I kinda lose my mind. Cars, Just What I Needed, a wcześniej The Knack i My Sharona. Właściwie jedyny przebój taki wielki tego zespołu. Tak radio grało w 1979 roku. Za 8 minut godzina 10. A tak radio grało także Trójka w 1980 roku. Krystyna Brońko, Poranne Łzy. Poranne łzy, serdeczne przyjaciółki me, w kolejnej biedzie znów odwiedzić wpadły mnie. Porannym łzom próbuję opowiedzieć, z nami jest, jak to jest. Chcę czułych słów, twój głos jest pełen zimnych nut. Daremnie czekam na czułości, choćby dlaczego chłód, nagły chłód zmienił serce twe i raz po raz wtórują mi poranne łzy.